Aoki. De Onsie remix trouwens, Weirder Things heet die plaat. Ja, en het is uit er vandoor. Wij gaan dit allemaal nog voor je aan elkaar mixen. Al dit moois. En misschien zien we jou morgen wel in de Ziggo Dome. Van Don't Let Daddy Know. Super veel zin in. Thanks voor het luisteren naar deze week's show van Lux & Steve Radio. Volgende week zijn we uiteraard bij je terug. Geniet van je weekend en tot volgende week. Ciao. Festival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws. 1 uur. Oud-televisiepresentator Jan Nemverink is overleden. In de jaren 80 werd hij bekend met zijn talkshow Reur. Daarin droeg hij altijd een streepjes overhemd en stond er een glas melk op tafel. In 2002 maakte hij een comeback op SBS6, maar die was van korte duur. Nemverink was 80 jaar. De politie heeft twee mensen opgepakt na een mislukte kraakactie in Maastricht. Een groep krakers drong een leegstaand pand van de gemeente binnen. Er waren veel agenten voor nodig om de boel te ontruimen, meldt de regionale omroep. Wat de krakers precies van plan waren, is niet duidelijk. De luchthaven van de Iraakse hoofdstad Bagdad is bestookt met drones en raketten. Daar is ook een militaire basis en een Amerikaans diplomatiek gebouw. De Amerikaanse ambassade waarschuwde al voor aanslagen door Iran en riep Amerikaanse burgers op om zo snel mogelijk Irak te verlaten. En Fred Rutte is van plan om de koers van Dick Advocaat vast te houden als nieuwe bondscoach van Curaçao. Dat zei hij tijdens zijn presentatie. Advocaat loodste het land naar het WK, maar vertrok om privéredenen. Zijn opvolger Rutte zegt wel zijn eigen accenten te gaan leggen op het team. Koelt af naar een graad of 6. En morgenochtend dan begint de dag grijs en is er kans op mist. Maar al snel is daar de zon. Het blijft de hele dag droog. In het noorden wordt het niet warmer dan 10 graden. In het zuiden maximaal 18. En dit was het nieuws op 538. 538. Vanaf komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. David Guetta. This is David Guetta. My brand new single, Save Me Tonight, together with Jennifer Lopez, is out now. Don't know if it lasts. Turn it up and enjoy. Like never before, somebody's waiting for me. to the David Guetta playlist. Upside down, boy, you turn me inside out and round and round. Upside down. Discoteca. playlist on Spotify. Trap, don't sleep, I'm patient. Work all night, rotation. Soul too deep for faking. Vibe too real, imitation. Can't clone this wave, I'm zoning. Out in the dark, I'm blowing. Can't trust none, I've chosen. World on freeze, I'm frozen. 538. Radio 538.

my new track Prayer, together with Kiko and Olivier Giacomoto. We'll be right back. Ik ben 538. 538. Club bangers in the David Guetta playlist on Spotify. All around, never down.